نو د فرعون شذي اسيره رضي الله تعالى عنها وفرعون تويل زما او استاد پاره د سترګو يخوالي دي لکه موږ او تاسو چې وایو د سترګو نور او روشنايي ده. دغه هلک موجنه شای موږ ته نفع راورسوي او یا به د ځان زوی وګرځو. حال دا چې دوی نه پوهېدل چې دغه هلک د فرعون د هلاک سبب دی، د الله عز وجل په تدبیر او تخطیط نه و خبر. مگر فرعون ورته وویل ستا د پاره قرة العین دی، ستا د سترګو یخوالی په کیږي، خو زما د پاره نه دی. زه نه غواړم چې د بني اسرائیلو څخه دې یو هلک زما سره لوی او تربیه سي. نو ویل فقط ستا د پاره قرة العین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که فرعون ویلی وای چې زما د پاره هم قرة العین دی، عذاب به نه وای ورسېدلی. مگر ده وویل ستا د پاره قرة العین دی، نه زما د پاره. نو واقعا هم د آسیا رضی الله تعالی عنها د پاره قرة العین سو، نه د فرعون د پاره. واصبح فؤاد ام موسى فارغه، او د موسى عليه السلام د مور زړه د صبر او قرار څخه خالی وګرځېدی، د نورو چرتو او فکرو څخه فارغه سوه. فقط د موسى عليه السلام غم و او دا ټول چرت او فکر یې په موسى عليه السلام مشغول و. خوب او خوراک یې هیر سو، د دنیا و ټولو کارو ته شاور وګرځول. په زړه کې بې له حبه او غمه د موسى بل شی نسو پاته. ورونو تاسې پوهیږئ چې د مور زړه څنګه او څونه د اولاد په محبت ډک سوی دی. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې څوک زما د ښه معیشت وړ او لایق دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل امک ثم امک. دا چې په ساده او معمولی الفاظ ویل کیږي د مور زړه، خدا لفظ په ډیره لو معنا سره ډک او شایسته دی. د مور په زړه کې چې هغه رحمت موجود دی، د مور په زړه کې چې هغه محبت موجود دی، په کومو الفاظو یې در وښیم؟ په هغه رحمت، شفقت او محبت چې د مور زړه ډک سوی دی. موږ د نورو طبقه په هغه نه پوهیږو، حسولای نسو، خو دلته الله عز وجل موږ ته د دغه شفقت، رحمت او محبت اندازه بیانوي او راشیي. فرمایي واصبح فؤاد ام موسى فارغه، هیڅ شی پکښې نسته بې له موسى. په ټوله دنیا کې نه شی خوښ دی، نه شی غواړي او نه شی مشغولولی سي. که ځان دی، که کورنۍ، که اهل دی، که اقربا، که ژوند دی، که د ژوند کارونه، د ټولو موجوداتو سره یې علاقه قطع سوه بې له موسى. فقط موسى غواړي. الله عز وجل فرمایي ان کادت لتبدی به، بشک نزدې و چې د موسی مور د دغه اظهار وکي چې موسی زما زوی دی. نزدې و چې د صبر تناوی وشکیږي، په جړه او انګولا پر سړکانو نارې ووهي وا ابنا، وای زه هغه کمبخت مور یم چې خپل زوی می په خپل لاس پروت کې غورځولی دی. کچا پیدا کړی او یا حال ور معلوم وي راته ودی وای. الله عز وجل فرمائي لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كچيري مجد دي پرزده صبر أو صبات نواي محكم كري چسي دا دباور كون كسخة بوعدة دا الله عز وجل. نو الله عز وجل دا موسى عليه السلام دا مور وزلته صبر صبات أرامي ورکر چه دا الله عز وجل أسرار تر وقت دا مخ إبشاء أو شكارة نسي. وسنو الله عز وجل څنګه موسی علیه السلام بیرته خپل مور ته راوستي؟ کم وخت چې د فرعون په قصر کې موسی علیه السلام واخستي، کوچنی د تیه لکتی جاړي، د مور ته او شیدې غواړي، شیدې ورکوونکې ورته راوستي. مگر موسی علیه السلام د یوې ته هم نه روي. د فرعون په قصر کې چې ټول شیدې ورکوونکې موجودې وې، ټول ورته راغلي، خو موسى عليه السلام د یوې وتې ته هم خوله نه ورنږدې کوي. موسى عليه السلام یې واخیستی، بازار ته یې راوستی. ګرځي چې یو داسې څوک پیدا سي چې موسى عليه السلام د هغې تی وروي، کوچنی دی چې تی ونه روي مري، هلاکیږي. الله عز وجل فرماي وحرمنا عليه المراضع من قبل او حرام يا من عكري ومج پر موسى عليه السلام تيرودل دایگانو هر دایی یا تیور کون که چه پغیش که واخلی تیور کوی خو موسی علیه السلام ده هیچا تی نروی. سبحان الله، موسی علیه السلام ده تی کچنی نوی پیدا سوی حلک دی دا چاور وشول چه ده بل چا تی مرو. الله عز و جل، سبحان الله، الهی عجب نقشه ده. پا دغا طریقه موسی علیه السلام برته خپل مور ته ځي. خیر، موسی علیه السلام ده هیچا تی نروی او د موسی علیه السلام خور چې د مخه څخه اله د موسی علیه السلام مراقبت کاوه او د د حالاتو په معلومولو پسې و. هغې ورته وویل آیا زه تاسې ته داسې کور در وښیم چې د ده تربیه تی ورکول او روزنه پر غاړه واخلي او هغه کورنۍ به د ده دپاره ناصحان خیر رسوونکي وي. الله عز وجل فرمایي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني ده ما خطر دي چه موسى عليه السلام برتخبل مور تورسي مور مش برده ده دايگانو سخه تيرودل حرام كدي منع كدي و ده موسى عليه السلام خور ده فرعون وعمليت وول ايا داسي كور در وشيم چه دغه هلک ستاسي ده پار در وساتي او هغه کور به د ده د پاره د خیر غوښتونکو څخه وي. د فرعون عملیه ورته وویل ته څه خبره یې چې هغه کورنۍ به د ده د پاره ناصحین خیر غوښتونکي وي. د موسی علیه السلام خور ویل هغه یوه غریبه کورنۍ ده چې په دې پوه سي چې دا هلک د فرعون د کورنۍ څخه دی نو د فرعون د انعام اخیستلو کوشش کوي او بل په دغه کورنۍ کې یوه صالحه خوش اخلاقه ښځه ده د ښه عمل او پاکۍ په خاطر یې ښه بوی ولاړېږي. تر اوسه چې هر کوچنی ورته راوستلی دی د دې د تیرودلو څخه یې منع نه ده کړې. د فرعون عملیه ویل راویشئ. د موسی علیه السلام خور چې مریم نومېده د موسی علیه السلام د مور کور ور وښووی. د فرعون عمله د کوچني سره هلته ورغله. ښځې چې کوچنی تیته واچاوه هلک په تیرودلو شروع وکړه. هلک یې مور کړ او بیرته یې د فرعون قصر ته بوتی. د فرعون ښځې آسیه رضی الله تعالی عنها د موسی علیه السلام مور ور وغوښتل او ویل ته به زموږ سره د لې په قصر کې اوسېږې او دلته به دغه کوچني ته تی ورکوې. د موسی علیه السلام مور دا طلب نه کوي قبول. ویل زه دلته نسم اوسېدلی ځکه زه خاوند او اولادونه لرم، زه خپل کور نسم پرېښولی. که داسې امر او اجازه وسی چې دغه هلک د ځانه سره کور ته بوزم او هلته په بیغمه سره پالنه او روزنه وکم. نو یې هلک د خپل مور په لاس ورکړي او بل روایت وایي چې موسی علیه السلام یې هر ورځ د مړولو دپاره خپل مور ته راوستی. په هر صورت مور او زوی سره یو ځای سوه او د آسیه رضی الله تعالی عنها د طرفه د موسی علیه السلام د مور ډیر زیات عزت کېدی. هدیه او تحفه یې ورکولی. حتی د فرعون قومندانانو د موسی علیه السلام مور ته سوغاتونه راوړل ځکه د فرعون زوی دی. الله عز وجل فرمایي فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. نو موږ بیرته دغه موسی خپل مور ته راوستی د پاره د دې چې یخې او روښانه سي سترګې د دې او د ده په فراق غمجنه نسي او د پاره د دې چې دا وپوهیږي بې شکه د الله عز وجل وعده حق ده مګر اکثره بندگان په دغه نه پوهیږي. اوس نو موسی علیه السلام د فرعون په قصر کې لویږي. د پاچاهۍ او سلطنت نعمتونه دي. معلومه خبره ده چې د فرعون او د هغه د ښځې زوی وي پر ده ټولو لطف او مهربانی کوله. د ده د تعلیم تربیه او اخلاقو په باره کې ډیر کوشش کاوه تر څو چې لوی او قوي سو. موسی علیه السلام ته دا معلومه وه چې دی علیه السلام د دې کور نه دی. دی په اصل او نسب کې د یعقوب او نسب کې و یعقوب علیه السلام ته منسوب دي، او دی د هغه اسرائیلی قوم څخه دی چې د فرعون او د هغه د کورنۍ د ظلم تکلیف او عذابونه پر تیریږي. نو یې روح او زړه د بني اسرائیلو سره وو، حتی بني اسرائیلو هم د ده څخه حب او اخلاص ولیدی. په تکالیفو او مشکلاتو کې به وده ته مراجعه کول. موسی علیه السلام به هم مدد او کومک کاوه، چې په دغه کار کې پر موسی علیه السلام ډیرې ستړیاوې او تکالیف تیرېده. کم وخت چې ځوان او اتلس کلن سو، ډیر پوه حکیم او عالم و. الله عز وجل فرمایي: ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او كم وقت موسى عليه السلام زور قوت خپل ځواني ته ورسېدي او برابر سو، نو موږ دته حکمت او علم ورک، او د غرنګ نیکی کوونکو ته موږ د خیر جزا او بدله ورکو. ځینې مفسرین د دغه آیات په ترجمه کې وایي چې د دغه وخت څخه نبی سو، مګر یا داسې نه ده. هو، موسی علیه السلام مؤمن د یعقوب او ابراهیم علیهم السلام پر دین و، د کفر او فرعون دین یې نه دی اختیار کړی، ځکه دی هم پوهېدی چې زه د بني اسرائیلو څخه یم. حتی خلق هم پوهېدل او دی یې پیژندي چې د بني اسرائیلو څخه دی، خو د فرعون په قصر کې اوسېدی او د فرعون د نایب پر قسم د قصر اداره کوي. حکیم دی، علم دی، پوه او عادل دی، مگر تر اوسه د نبوت او رسالت دپاره نو مبعوث سوی. ورځې دې تیریږي. یوه ورځ په داسې وخت کې د کوره راووتی چې د خلقو عادت نو چې پر دغه وخت راووزي. څوک وایي غرمه وه، څوک وایي شپه وه. د کوره راووتی، روان دی ښار ته ورغلی. الله عز وجل فرمایي: ودخل المدینه على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. او موسی علیه السلام د مصر ښار ته په داسې وخت کې ننوتی چې د خلقو د غفلت وخت و. عادتا په دغه وخت کې څوک نه راوتل، غرمه یا شپه وه. خو ویلي ده چې هلته دوه نفره جنگ سره کوي. دغه یو د بني اسرائیلو څخه د موسی علیه السلام د قوم څخه دی، او هغه بل د موسی علیه السلام د دشمنانو د مصر د قبطیانو څخه دی. نو هغه څوک چې د موسی علیه السلام د قوم څخه وو، د موسی علیه السلام څخه یې پر هغه بل قبطي کومک وغوښتی چې د موسی علیه السلام د دشمنانو څخه وو. موسی علیه السلام غواړي چې سره خلاص یې کړي، خو قبطي نه پرېښاوه. د موسی علیه السلام هم هغه دینی او قومي احساسات راپورته سوه، ولې اصلا بني اسرائیل هغه ضعیفه او مظلوم قوم وو، او دغه قبطي اوس د ده په حضور هغه اسرائیلی واه او ضعیفه کاوه. مصری قوي ظالم او تجاوز کوونکی وو، مگر اسرائیلی ضعیفه او مظلوم وو. کومک یې غوښتی چې څوک یې د دغه مصری د ظلم څخه خلاص کړي. نو موسی علیه السلام مداخله وکړه چې دا جنگ پای ته ورسوي او مظلوم د ظالم څخه خلاص کړي. موسی علیه السلام هغه قبطي په یوه سوک ووهه. د الله عز وجل دا اراده وه چې د موسی علیه السلام دغه یو سوک د مصری د مرګ سبب وګرځي، او مصری مړ سو. موسی علیه السلام غوښته چې د هغه بني اسرائیل څخه لیرې او ایسته کړي، خو هغه مړ سو. موسی علیه السلام ته خپل قوت نو ور معلوم. موسی علیه السلام ډیر قوي و، د لسو نفرو قوت یې درلود. په دغه یوه سوک هغه سړی مړ سو. موسی علیه السلام په تعجب کې سو چې دا څه پېښه سوه. د ده علیه السلام خدا اراده نه وه چې سړی ووژني. قال هذا من عمل الشیطان، دغه کار د شیطان د عمله څخه دی، دا خو زما اراده نه وه. چې دا کار وکم، شیطان دا کار وکړي. یعنی شیطان و چې زه داسې کړم چې د خپل قوت اندازه نه و را معلومه، او دغه بد کار یې را باندې وکړي چې انسان ووژنه. انه عدو مضل مبین، چې دغه شیطان د انسانانو دپاره شویونکی ښکاره دښمن دی. کم وخت چې موسی علیه السلام شیطان پیژندی او د هغه ګمراهي ور معلومه وه او پوهېدی چې هغه دښمن دی، نو موسی علیه السلام مؤمن او موحد و، د مشرکانو څخه نه و. موسی علیه السلام د دغه غیر ارادي او غیر قصدي ګناه څخه توبه وکړه او د الله عز وجل څخه د بخښنې طلب کاوه. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. موسى عليه السلام ويل ازما رب بشكه چې ما پر خپل ځان ظلم کړی دی، یعنی دغه قبطی مې مړ کړ، نو ماته دغه زما ګناه را وبخشه. فغفر له، الله عز وجل دلره بخښنه وکړه. دا غیر ارادي او بلا قصد ګناه و، په خطا کې ځنی پیښه شو. او موسی علیه السلام ته دا الهام هم وسو چې عفو درته وسو. نو موسی علیه السلام د خپل رب سره یو وعده وکړه، ویل یا رب، دا چې تا په مغفرت سره احسان را باندې وکړ زه دې وبخښلم، نو زه هم دا وعده در سره کوم چې هیڅ وخت به د ظالم کومک نه کوم. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. ويل از ما رب، فسبب دهغه انعام او احسان چې تا پر ما وکي عفو دې راته وکړه، نو زه به هیڅ کله د مجرمانو او ظالمانو کومک کوونکی او مددگار نسم، د مجرمینو او ظالمانو ضد بیم. مگر بیا هم موسی علیه السلام وبیره دی چې دغه عمل په خاطر به ووژل سم، ځکه مصریه مړکی، نو په ښار کې په بیره او احتیاط ګرځي. الله عز وجل فرمایي فاصبح في المدينه خائفا يترقب. سبا سهار بیا موسی علیه السلام په ښار کې په بیره او احتیاط ګرځي او د هغه پرون د پیشي مراقبت کوي چې د هغه الزام به پر چا ولګول سي. هلته مصریانو چې هغه وجل سوی سړی پیدا کړي او د هغه قاتل یې نه پیژندي، خدای یې یقین و چې د دغه سړی قاتل اسرائیلی دی، مګر دا چې څوک به وي نه پوهېدل، نه شاهد و نه دلیل. خو بیا هم فرعون ته راغله او ویل یې و اسرائیلي زموږ قبطیانو څخه یو نفر راوژلی دی، زموږ حق ځینې راواخله. فرعون ویل قاتل راوښوي او یو داسې څوک پیدا کوي چې دغه حال یې لیدلی وي، یعنی شاهد راولي. دا خو د مصریانو او فرعون حال و چې غواړي قاتل وپیژني. خو سبحان الله، په دغه بله ورځ بیا دغسې واقعه ده چې د پرون د واقعې سره مشابه ده. په خپله هغه د پرون اسرائیلي بیا د یو بل مصري سره په جنگ اخته دی. الله عز وجل فرمایي فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. دی عليه السلام په شار کې ګرځي چې نابوبره هغه اسرائیلي چې پرون یې د ده څخه کومک غوښتی اوس بیا نارې وروهي او پر هغه قبطي کومک ځینې غواړي. قال له موسى إنك لغوي مبين. موسى عليه السلام دغه اسرائیل ته وویل بېشکه چې ته ښکاره بې لارې یې، خاص مشکلات جوړوې، هره ورځ ستا جنگ دی. په خوله خو یې اسرائیلي ته خوشکه وکړه، مګر بیا هم غواړي چې د اسرائیلي څخه دفاع وکړي، نو د حمله کولو پر قسم د دوی پر طرف وررهي سو. اسرائیلي دا فکر وکړي چې خوشکه یې هم راته وکړه او ما ته په قهر دی، اوس ما ته را حمله کوي، ما وهي. نو یې موسی علیه السلام ته وویل یا موسی، آیا غواړې چې نن ما ووژنې لکه پرون چې دی یو قبطي ووژي؟ دلته خبره رسوا شوه چې د پرون د مړه سوي سړي قاتل موسی علیه السلام دی. الله عز وجل فرمایي فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. يعني بس كلش موسى عليه السلام اراده وكره چې هغه قبطي ونسي کم چې د دوی دواړو دشمن وو اسرائیلي وبېرېدي. ولې د مخه موسی علیه السلام و هغه ته په قهر خبرې کړې وې، د ده دا خیال سو چې ما نیسي وهمې. نو اسرائیلي وویل، یا موسی، آیا د دې اراده لرې چې نن ما ووژنې لکه پرون چې دې هغه سړی مړ کړی؟ اسرائیلي دا خبره هم پسې زیاته کړه، ته بل څه نه غواړې مګر دا چې په مځکه کې دې جبار قوي او زورور سي، او ته نه غواړې چې د اصلاح کوونکو څخه سي. اوس نو د دغه اسرائیلي دغه ناره د قاتل د ښوولو او پیژندلو دپاره لوی دلیل سو، شاهد پیدا سو. ډېر ژر دا خبر فرعون ته ورسېدی چې قاتل موسی دی. فرعون ډېر غمجن او ډېر په قهر سو. هغه د ساحرانو منجمینو د طرفه یې د خپل خوب ترجمه ورپه یاد سو. او دا خو هم ور معلومه ده چې د اولی او دا خو هم در معلومه ده چې د اولی ورځې څخه د فرعون موسی علیه السلام نو خوښ. خدای علیه السلام یې صرف د آسیه رضی الله تعالی عنها په خاطر پرې ایښی و. بل دا چې د فرعون د قوم مشران هم پوهېدل چې موسی علیه السلام اسرائیلي دی. دی څنګه د فرعون په کور او قوم کې د عزت خاوند دی، نو یې بد ځین راتله، عداوت یې ورسره درلودی. او اوس دا واقعه پیښه شوه چې موسی علیه السلام د یوه قبطي قاتل دی، چې دا خبره د هغو دپاره مناسبه موقع وه چې د موسی علیه السلام څخه ځان خلاص کړي. نو په دغه اوله واقعه کې ټولو دا فیصله وکړه چې موسی علیه السلام باید ووژل سي. او دلته موسی علیه السلام د اسرائیلي د خبرې په اورېدلو سره پوه سو چې خبره رسوا او معلومه سوه چې زه د قبطي قاتل یم. نو پټ نه راوځي. موسی علیه السلام پټ دی چې د ده د ملګرو څخه یو نفر ورته راغلی چې هغه هم د فرعون د کورنۍ څخه و. مګر موسی علیه السلام ډېر پر ګران و. اوس چې هلته د فرعون په حضور خبره رسوا سوه، د فرعون او د هغه د عملیې د طرفه د موسی علیه السلام د وژلو فیصله وسوه، نو دغه د موسی علیه السلام ملګري په ډېر تلوار او چابکي ځان ورته راورساوه، ورته راغلی. او موسی علیه السلام ته وویل، قوم ستا د وژلو فیصله وکړه، وزه د مصر د ښار او منطقې څخه ووزه، زه ستا خیر خوایم. الله عز وجل فرمای، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. يعني ده شار ده اخر منطقه تخيو سړی پس غستار اغلی ویل، یا موسى بشک چې د قوم مشران ستا د وجلو په باره کې مشورې کوي چې تا د هغه قبطي په قصاص کې ووجد، نو ته د مصر څخه ووزه، بشک چې زه ستا د پاره د خیر غوښتونکو څخه یم. دا هم د الله جل جلاله ساتنه ده چې د فرعون د عملیې څخه یو نفر راځي او موسی علیه السلام په حال خبروي او د وتلو مشوره ورکوي. موسی علیه السلام هم د هغه سړي مشوره قبول کړه او د ښار څخه د بیرې په حالت کې راووتی. الله عز وجل فرمای، فخرج منها خائفا يترقب. موسی علیه السلام د شار ووتی د بیرې په حال کې دی، شاوخوا یې کتل چې څوک مې ونه ویني، څوک راپسې رانه سي، ولې که هر چا ولیدی نیسي یې، ټوله مصریان په ده پسې ګرځي. هلته د فرعون د طرفه په موسی علیه السلام پسې پلټنه شروع سوه، عسکر او جاسوسان یې شاوخوا ولېږل په موسی علیه السلام پسې ګرځي. موسی علیه السلام اریان دی، چیرې ولاړ سي؟ لار او لیکه نه ده ور معلومه. ملک ټوله د مصریانو دی او ټوله یې پیژني. نو یې دعا وکړه، قال ربي نجني من القوم الظالمين. نو ویل، ای زما ربه، د ظالمانو د قوم څخه نجات راکړه. الله عز وجل د ده دعا قبول کړه. یو خو یې د فرعون د قوم څخه په سلامتي راویستی او بل یې د مدین پر لو او عمومي لار برابر کړ. اوس موسی علیه السلام ودشت او صحرا ته ووتی، نه خواړه ورسره دي، نه اوبه ورسره دي، نه کم بوده ورسره دي چې پر سپور سي. لار نه ده ور معلومه چې چیرې ولاړ سي، خو په دشت کې روان دی. ولما توجه تلقاء مدینه قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. او کم وخت چې موسی علیه السلام د مدین پر طرف رهي سو، لار نه ده ور معلومه، ټوله توکل یې پر خپل رب دی. اول امیدی چې زما رب و ما ته سمه لار را وښي. موسی علیه السلام د رودینیل څخه تر فلسطینه پورې ولاړی، پیاده او پر پښو تک کوي، چوټې ټوک ټوک سوې، نوره پاته لار یې لسې پښې پسې پوره کړه. حتی د پښو پوست یې واوښتی، د خوړلو شی یې نه درلودی، د درختو بلګونه یې خوړل تر څو و مدین ته ورسېد، هغه مدین چې د نبی الله شعیب علیه السلام کلی و. په دغه وخت کې شعیب علیه السلام د ډیر عمر او ډیر سپینجری سوی و، او تر دغه وخته حیات و. نو موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام په زمانه کې مدین ته ورسېدی، چې دا ورتګ پس له هلاکه د شعیب علیه السلام د قوم و. قصه خو به مو په یاد وي، دا هغه قوم و چې اصحاب الایکه ورته ویل کېدل، هغه چې د درخت عبادت یې کاوه، په تول او ترازو کې چم کاوه او بیا هلاک سو. در هغه وروسته موسی علیه السلام دلته راغلی. الله عز وجل فرمایي: ولما ورد ما امدینا وجد عليه امه من الناس يسقون، يعني كم وخت موسی علیه السلام د مدین اوبو ته ورسېدی، ویل د چپر دغه ساده خلقو یو ډله ده او خپل حیوانات ته عبور کوي، پسونه اوشان او چارپایان اوبوي. ورونو هغه اوبه چې د مدین خلقو استعمالولې هغه تر مدین د باندې وي، نو چوپانانو به خپلې رمې او حیوانات د اوبولو دپاره هلته بیول، او د مدین خلقو هم د خپل ضرورت اوبه د هغه ځای څخه راوړلې. موسی علیه السلام چې دلته دغه اوبو ته راورسېدی، ویلې ده چې ډیر خلق پر اوبو سره راټول دي، چور او بیروبار دی. دا هغه وخت دی چې چوپانانو پسونه او اوښان د اوبولو دپاره راوستلي دي، هر یو کوشش کوي چې خپل حیوانات تر نورو د مخه اوبه کړي. ولې؟ اولی اوبه پاکې او صافې وي، او وروستنۍ اوبه خړې وي. د مدین خلقو د څا پر شاوخوا حوزونه جوړ کړي وه، هر چا به اوبه د څا څخه راکښلې، په دغه حوزو کې به اچولې، او بیا به هغه د ده حیوان او بیا به هغه د ده حیوانات راتله، اوبه به چښلې. نو هر چا خپل پسونه او بودگان اوبول، او بیا یې نور حوزونه د انسانانو دپاره درلوده چې د هغه څخه به خلقو خپلو کورو ته اوبه وړلې. موسی علیه السلام دغه د چور او بیروبار په وخت کې راورسېدی، او هلته د یوې درختې تر سایه لاندې کښېنستی چې یو څه اوساسي. خلق خپل پسونه او بودگان اوبوي، او هر یو کوشش کوي چې تر نورو د مخه خپل کار خلاص کړي. خو هلته یو دوه ښځې دي چې پسونه هم ورسره دي، مګر دغه خپل پسونه نه اوبوي، حتی چې پسونه د اوبو خواته ورځي دوی یې راګرځوي، د اوبو څخه یې لرې کوي او منع کوي. ووجد من دونهم امرأتين تزودان، او هلته یې دوه ښځې ولیدې چې خپل پسونه د اوبو څخه منع کوي، نه ورپرېږدي. موسی علیه السلام په تعجب کې سو، ټوله خلک حیوانات اوبوي او دغه ښځې د اوبو څخه پسونه شړي او لرې کوي. نو یې پوښتنه ځینې وکړه، قال ما خطبکما، ویل تاسو ته څه پېښه ده، ولې پسونه نه اوبوي؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. هغو دوو ښځو وویل، تر هغو موږ خپلو پسو ته اوبه نه ورکوو تر څو بیرته دغه شپنیان ولاړ سي، او زموږ پلار د ډېر عمر سړی دی، یعنی کوم وخت چې ټول خلک خپل حیوانات اوبه کړي او ولاړ سي، بیا موږ اوبو ته خپل پسونه ورولو. موږ ښځې یو، په دغه چور او د خلقو په مابین نه سو ورننوتلی، و ابونا شیخ کبیر، او پلار مهم د ډیر عمر سړی دی، ضعیفه دی، کنی هغه به دغه کار کولای. د دغه دوو انجونو پلار شعیب علیه السلام و، او ډیر سپنجری سوی و. موسی علیه السلام چې د دوی ضعف ولیدی زړه پر وسوځي، نو یې د کومک پر قسم د دوی پسونه ور اوبه کړ. په زور او قوت د خلقو په مابین ورننوتی، پسونه یې اوبه کړ، بیرته یې راوست، ښځو پسونه رهي کړه، او موسی علیه السلام بیرته راغلی او د هغه درختې تر سایه لاندې کښېنستی، وږی او ستړی دی. نو خپل رب ته په دعا سو. الله عز وجل فرمایي: فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. پس موسی علیه السلام د دوی پسونه ور اوبه کړه، او بیا یې دوی ته شاور وګرځول او سایه ته ولاړی. نو ویې ویل: ای زما رب، بې شکه هر هغه شی چې ته د خیر څخه ماته راولېږې، زه و هغه ته محتاج یم. یعنی ای الله، زه د مخلوق څخه شی نه غواړم، هو که ستا د طرفه کوم خیر او فایده راورسیږي زه و هغه ته محتاج یم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي موسی علیه السلام چې مدین ته ورسېدی د پښو ټوله پوست یې اوښتی و، دغه ټوله لارې یې په لوڅو پښو وهلې وه، او د ډېرې لوږې څخه یې نس په ملا پورې مښتی و، خوله یې د بلګو د خوړلو په واسطه زرغونه وه، ډېره سخته لوږه او ستړیا پر تېره سوې وه. اوس هم وږی دی، خدای یې نه قبلول چې د چا څخه سوال او خواست وکړي، نو یې هغه دعا وکړه. د دغه دوو انجونو څخه یوې دا د ده دعا واورېده چې ویل ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. انجونې خپل کور ته ولاړې او پلار یې په دغه حال خبر کړ چې سړي زموږ سره کومک وکړي، مسافر خوار غریب او بیچاره دی. یوه ده دا انجونو څخه د خپل پلار شعیب علیه السلام په امر بیرته موسی علیه السلام ته راغله، غواړي چې د دغه کومک په مقابل کې دوی هم کومک ورسره وکړي، یو شی ورکړي. ولې دوی پوهېده چې سړی محتاج او عزیز النفس دی، اړ دی خو د چا څخه شی نه غواړي. الله عز وجل فرمایي فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. نو یوه ده دا انجونو څخه موسی علیه السلام ته راغله چې په ډېره حیا یې تګ کاوه. موسی علیه السلام چې وویل زما پلار تا غواړي د پاره د دې چې تا ته هغه زموږ د پسو د بولو اجره درکړي. تمشي على استحياء په حیا سره یې تګ کاوه. ورونو، حیا شرم د مسلمانې ښځې عادت وي، جرأت دلاوري د خلقو سره آواز پورته کول د مؤمنې ښځې عادت نه وي. مؤمنه ښځه چې د نرانو سره خبرې کوي په شرم او حیا کې وي، آواز یې کښته وي، تګ یې کرار او آرام وي. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. او ویل زما پلار تا غواړي چې تا ته هغه زموږ د پسو د اوبولو اجره درکړي. دوی غواړي چې و دغه ستړي وږي مسافر ته یو شی ورکړي، ولی محتاج دوی خو خواست نه کوي. نو ویل دغه موقع ده چې د اجرې په نامه یو شی ورکړو. موسی علیه السلام چې د خپل رب څخه د خیر غوښتونکی و، او اوس د هغه رب د طرفه په غیر متوقع ډول سره خیر ورته راغلی، نو به ولې نه قبلاوه؟ ولاړ سو او د هغې ښځې سره د شعیب علیه السلام د کور پر طرف رهي سو. په لار کې دغه انجلۍ د ډېرې حیا په خاطر او د موسی علیه السلام په امر د موسی علیه السلام تر شا تله، ولې چې د ده نظر پر ونه مښلې. او بیا هم د ډېرې حیا په خاطر یې موسی علیه السلام ته چې تر دې د مخه رهي دی لار په خبرو نه ورښول، که بیا غوښته چې راسته طرف ته ولاړ سي یوه شګه بیا هغه طرف ته وغورځول. موسی علیه السلام به پوه سو چې وایي دغه طرف ته درځه. ورونو، تاسې دغه ادب او حیا ته وګورئ، او اوس نو دغه حیا د نن ورځې د مسلمانانو د لوڼو د هغه بې حیایي سره قیاس او مقارنه کوي کوم چې موږ یې په بازارو او سړکانو کې وینو. د مسلمانې ښځې او مسلمانې انجلۍ خوی ادب او حیا وي، او د مسلمانانو څخه هم دغه غوښتل کیږي چې باید اقتدامو د انبیاء علیهم السلام په لوڼو او کورنیو پسې وي. دغه انجلۍ چې د شعیب علیه السلام لور وه او د موسی علیه السلام سره یې بیا واده وکړي، دغه یې اخلاق او دغه یې حیا وه. شه، اوس چې موسی علیه السلام و شعیب علیه السلام ته راغلی، پس له خبرو اترو یې خپله قصه او واقعه ورته بیان کړه، کوم چې په مصر کې ورته پیښه سوې وه. شعیب علیه السلام ورته وویل مه بیریږه، د ظالمانو د قوم څخه خلاص وې، دا منطقه د فرعون د حکم څخه وتلې او د باندې ده. الله عز وجل فرمایي فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يعني كم وقت موسى عليه السلام وشعيب عليه السلام تراغلي او خپل قصه ورته بیان کړه، شعيب عليه السلام ورته وویل ما بیرېږه، د ظالمانو د قوم څخه د نجات حاصل کی. او بیا یوه ده دا انجونو څخه وویل قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. تدادو انجونو څخه یوې وویل ایز ما پلار دی د پسو د پیولو د پاره نوکر کړ. بېشکه هر هغه څوک چې نوکروي یې ښه او بهتر یې هغه څوک دی چې قوي او امین وي. یعنی ته خو یوه نوکر او چوپان ته ضرورت لرې، او د نوکرۍ د پاره هغه څوک بهتر دی چې قوي او امین وي. نو ورونو، دا موږ او تاسې ته هم لارښوونه ده. بهتر او تر ټولو ښه د نوکرانو هغه څوک دی چې دغه دوه صفته ولري، یو دا چې د کار کولو قدرت ولري او بل امانتداري ولري. نو که ته غواړې چې د یو کار دپاره یو څوک معذب مامور یا نوکر کې، ورته ګورې به چې دغه دوه صفته ولري. که یو چا د کار کولو قدرت درلودی، خامخا به هغه دوهم صفت ته هم ګورې چې امین به وي، صادقه او د اهل دین څخه به وي، چې مال او پټ سر دې در وساتي. اوس د شعیب علیه السلام لور ورته وویل چې دی نوکر که ځکه قوي او امین دی. شعیب علیه السلام د خپلې لور څخه پوښتنه وکړه چې قوت او امانت یې څه در معلوم سو؟ انجلۍ ویل قوت یې د پسو په اوبولو کې معلوم سو، او امانت یې دا دی کم وخت چې زه ستا د پیغام د رسولو دپاره ورغلم چې زما پلار دې غواړي، کم وخت چې دی پوه سو چې زه ښځه یم او د ده پر خوا ور روانه یم، سر یې وځړاوه، تر هغو یې نه کوي راپورته چې ما ستا پیغام ورته وایه. او بیا چې دلته راتلی، ما ته یې ویل چې ته زما تر شا پسې راځه او لار راښوه. دا کار بې له امینه بل څوک نه کوي. شعیب علیه السلام د خپلې لور په خبرو خوشحاله سو، او د خپلې لور خبرو یې په زړه کې ځای ونیوي. په خپل زړه کې د موسی علیه السلام سره حب او تعلق پیدا سو، تر څو چې هغه حب شعیب علیه السلام پر دغه راوستی چې په صراحت سره موسی علیه السلام ته ووایي چې زه غواړم چې خپل یو لور تا ته په نکاح درکم. خو شعیب علیه السلام هم غریب و، شی یې نه درلودی، او موسی علیه السلام هم پر هغه حال دی چې هیڅ شی نه لري. نو مهر څنګه کیږي؟ په هر حال شعیب علیه السلام ورته وویل یا موسی، زه غواړم چې زما د دغه دوو لونو څخه یوه په نکاح درکم، او د دغه په مقابل کې به ته اته کاله زما سره د ژوند په ستړیاوو کې کومک کوې. که دې لس کاله راسره پوره کړه، دا به ستا د طرفه نیکي او احسان وي، او انشاء الله زه به هم ستا دپاره مخلص او وفاداره یم. موسی علیه السلام هم د شعیب علیه السلام په غوښتنه کې هغه شی ولیدی چې د ده زړه غوښتی. ولې بې کوره بې وطنه دی، مسافر او غریب دی، د ځان دپاره ژوند او ځای غواړي. نو یې لس کاله په ښه اخلاص او صداقت، وفا او امانت ورسره تیر کړه. الله عز وجل دغه حالات په قرآن کریم کې بیانوي او فرمایي: قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. يعني شعيب عليه السلام وموسى عليه السلام تول زد دي اراده لرم چې وتاته یو د دوغ دوو لونو څخه در په نکاح کم، په مقابل د دې چې ته به اته کاله زما نوکري کوې. که دې پس له اتو کلو لس را پوره کړه، هغه به ستا زما سره احسان وي، او زه د دې اراده نه لرم چې پر تا تکلیف او مشقت تیر کم. یعنی اته کاله حتمي دي، او هغه نور دوه کاله ستا په خوښي دي. زه دې پر لسو کلو نه مجبوره کوم، او انشاء الله دا به په خپله در معلومه سي چې زه به د صالحانو څخه یم. پر خپله وعده به وفا کوم، ته به زما په ملګرتیا کې نه سې خپه. نو د انجلۍ مهر اته کاله خدمت سو، او هغه نور دوه کاله د موسی علیه السلام په خوښي سوه. موسی علیه السلام په جواب کې ورته وویل: قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسى عليه السلام وویل چې زما او ستا په مابین کې دغه عهد دی، هر موده چې د دغه دوو مودو څخه پوره کم، پر ما به زیاتوب او ملامتیا نه وي، او پر دغه چې زه او ته یې وایو الله عز وجل شاهد دی. یعنی زه اختیاردار یم، که اته کاله درسره تیروم که لس کاله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې موسی علیه الصلاة والسلام کومه موده پوره کړه، اته کاله که لس کاله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اتمها واوفاها. نو موسی علیه السلام لس کاله د پسو چوپانی وکړه چې دا د شعیب علیه السلام د لور صفورا مهر. اوس موسی علیه السلام لس کاله په مدین کې تیر کړه. هلته په مصر کې هغه د قتل موضوع فصله دغه مودې څخه آرامه او هیره سوې وه. په موسی علیه السلام پسې پلټنې او د ده پیدا کول پای ته رسېدلي وه. هغه موضوع په کلي شکل خلقو هیره کړې وه. دلته د موسی علیه السلام رنگ شکل قیافې هم تغیر کړی وو. نو یې دا فکر وکړ چې اوس کولای سم چې بیرته مصر ته ولاړ سم، هلته خپله مور ووینم، خپل ورور هارون او خپله خور ووینم. د نوکرۍ لس کاله یې هم پوره کړه. نو د خپلې ښځې سره د مصر پر طرف رهي سو. الله عز وجل فرمایي: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يعني پس کله چې موسى عليه السلام خپله موده پوره کړه او د خپل اهل سره و مصر ته رهیسو، په لار کې موسی علیه السلام د تور د غره د طرفه یو اور ولیدی. خپل اهل ته وویل چې تاسې دلته انتظار وکړئ، ما یو اور ولیدی، ښایي چې زه د دغه اور څخه حال او خبر درته راوړم یا یو څه اور درته راوړم. وروڼو، په تفاسیرو کې د موسی علیه السلام د دغه سفر قصه په مفصل ډول سره لیکلې ده، خو زه به اوس په مختصر ډول درته بیان کړم. په مدین کې د موسی علیه السلام نکاح د شعیب علیه السلام د لور سره وتړل سوه او لس کاله یې هلته تیر کړ. بیا یې و مصر ته د تللو اراده وکړه چې د ده علیه السلام سره په دغه سفر کې د ده حامله ښځه د شعیب علیه السلام لور صفورا رضی الله تعالی عنها هم ملګرې وه او یو څه پسونه هم ورسره وه. پر لارې شپه سوه، ډېره تاریکه شپه وه او ډېر شدید یخ. په دغه حال کې د دوی څخه لار هم ورکه سوه، پسونه یې هم سره وپاشل سوه. موسی علیه السلام نه پوهیږي چې لار پر کومه خوا ده. په چورت کې دی، دشت دی، شپه ده، څوک هم نشته چې پوښتنه ځینې وکړي. غواړي چې اور بل کړي، ځانونه تاوده کړي، خو اور یې هم د موادو د نیستۍ په خاطر نه سوای بلولی. په دغه یخ او تاریکه کې لرې یو اور ولید. نو یې خپلې ښځې ته وویل: ته دلته کښېنه، زه به هغه اور ته ورسم، شاید هلته د لارې معلومات وکم او یا یو څه اور درته راوړم. دا شپه هغه مبارکه شپه وه چې موسی علیه السلام د خپل رب په ملاقات خبرو کولو مشرفه کیږي او د رسالت په عزت معززه کیږي. خیر، موسی علیه السلام د هغه اور پر طرف ور رهي سو چې دا ځای د جبل الطور یوه شیله یا منطقه وه او طوا ورته ویل کیږي. موسی علیه السلام و هغه ځای ته ور ورسېدی چې یو عجبه منظر یې ولیدی. په یوه تکه شنه درخته کې ډېر زورور اور بل دی او ډېرې لوی لمبې ځینې پورته کیږي، خو په هر اندازه سره چې اور زیاتیږي، شدید کیږي، په هغه اندازه درخته نوره هم زرغونه کیږي او ډېره ښایسته ښکاریږي. د درخت شاخونه او بلګونه په ډېر لطافت او نظافت سره تر او تازه معلومیږي. هر څونه چې د درخت زرغونتیا، ښکلیا او ښایست زیاتیږي، په هغه اندازه اور شدت کوي. موسی علیه السلام اراده وکړه چې دغه درخت ته ورنږدې سي. که د دغه درخت څخه یو سوځلی شاخ یا اور راولویږي، هغه ورسره واخلي او هلته اور په بل کې. مگر په هر اندازه چې موسی علیه السلام دغه اور ته ورنږدې کیږي، په هغه اندازه اور ځینې لرې کیږي. موسی علیه السلام وبېرېدی، بیرته راوګرځېدی. دلته نو هغه اور په ده پسې سو او د ده تعقیب یې کاوه. موسی علیه السلام په تعجب او حیرت کې دی چې یو ژغ پورته سو: یا موسی انی انا ربک. سبحان الله، د دغه درخت څخه یو ډېر ښه آواز پورته کېدی. امام احمد د وهب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وای کله چې موسی علیه السلام د یا موسی ژغ واورېدی، نو څو واره د لبیک لبیک جواب ورته وای. او ویل زه ستا غږ اورم مګر نه دی وینم چې چیرې یې. وایي موسی علیه السلام د هر طرفه بلکې د خپل هر ریښته څخه د الله عز وجل کلام اورېدی. الله عز وجل دغه حالات په سوره طه کې بیانوي او فرمایي وهل اتاک حدیث موسی، آیا راغلی د تاته قصه د موسی علیه السلام؟ اذ را نارا، کم وخت چې اور یې ولیدی، د لرې یې لوړ په غره کې اور ولیدی او دی ورته محتاج دی. یخه او تاریکه شپه ده او د ده څخه لار هم ورکه ده. دا د الله عز وجل تقدیر و. هغه الله ورکی، هغه الله شپه یخه او تاریکه کړه د پاره د دې چې موسی علیه السلام پر رسالت سره غوره کړي. فقال لاهلهم کثوا، تاسې دلته کښېنئ ځکه وغره ته قتل مشکل دي او ښځه یې هم حامله ده. اني انست نارا، ما اور ولیدی، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید چې زه تاسې ته د هغه اور څخه یو څه راوړم. قبس ولمبې ته وایي. او اجدو علی النار هدا، او یا زه پر دغه اور لارښوونکی پیدا کړم، یعنی هلته یو څوک وي چې لار راوښیي. فلما آتاها، کم وخت چې اور ته راورسېدی د هغه ډیرو عجایبو منظرو څخه یې یو منظر او حالت ولیدی. دا اور نه و بلکې نور و، لو درخته ده نور ځینې راوځي. موسی علیه السلام په تعجب کې سو. دا روښانه درخته ده څه شي ده؟ په دغه وخت کې ژغ فرو سو. فلما آتاها نودیه یا موسی، اوس چې موسی علیه السلام هلته ورغلی الهی او رباني ژغ شروع سو. دا محترم ورونو پاته قصه به د قصص الانبیاء په لسمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.